كيل مألوم نكب لمخم من السمرة كميت تجاهو دفكو جيال ومن يتم جمع تكام لو خم نيوبه دفنكو سيبي تكام لي ورا سيبي ما نام كام لي ورا واني مو أسلس ري أسلس مو أسلس ونكوكو يباه دنا سيبي حن مشتري هولت أجي جندن بخبره تكام لو لين جيال خبره تكام لو لين جيال yaa su fekke da nga doon jaay kenn am na ñet dana ba nga xamee ne ñu ngi tàmbalee ñor nga jaay kenn am na ñet waaye da nga ko waxee ne ko dama ciy génni nangam nag maanaam dama la koy jaay waaye nag buñ ci àggee itam dama ciy génni nangam moom jaayalee ma la ko niki dama la koy jaay waaye buñ ci àggee dama ciy génni fukki bi nga fukki ñaar yoo xam ne jaayale ma la ko kooku nee na bu fekkee jii dal na ci joo xam ne waras na koo ca wàññi ndax léegi mat na ceer ba waaw mu ne kon léegi dañuy seet lu toll ne la nga xam ne moo ci yàqu nga wàññil ko waa ki jëndoon lu toll noonu ci njëgg moom la saraa bi di wax naa fa ma nishtara tamaran baaxta bu duubi salaahihi wastasna albaa'ihu minhu araadiba aw suqan maaloomatan atulusa fa aqalla kama law istasna xasharata araadiba aw suqin daay waxnaam aw xasharata aw suqin min talaatina tumma asaabati tamarata jaa'ihatun kon fa in kaanat aqalla min tulusi tamarati almabiixati fa innahu la yuhattu hanil mushtari shay'un min athamani te wa ya'khudhu albaa'ihu jami'a makilatihi min as-salimi daa wax ne bu fekkoon ne dafa am ku jënd meññet waaye ka koy jaay da koo wax ne ko man kat nangam dama ko ci génne jaayaalewu ma la ko ki bu fekkoon ne da koy jaay meññet mu tolloo fanweeri irdabu mbaa fanweeri wasuq irdabu nattukaay la léegi nag ne ko waaye fanweer yi kat fukki moom jaayaaliwuma la ko kon xam nga ne lam koy jaay kon moom miy jaay da caa génne ceer ba ndax bu dee fanweer bu nekk fukki jaayaaliwuma la ko kon nee na ko jaayaaliwuma la ceer bi moom daa koy teye bu ne gannaaw bi nag bu fekkee jiye dafa lal ci meññan ma kon dañuy seet bu fekkee ne maanaam jiye ja bëtul ceeru meññat mañ jaay lam ko jaay te mooy ñaar fukki bu fekkee ne meññat ma la ci yàqu bëtul ceeru ñaar fukki yooyee kon moom aji jënd ji rek day muñ waaye kenn du ko wàññi dara ci njëgg te du tee moom mi nga xam ne moo doon jaay lam ne woon jaayu ko da koy jël da koy jël ba mat te mooy fukki ya wa in kaanatil jaa'ihatu atulutha fa aktara fa innahu yadahu anil mushtari bitilka nisbati min athamani wa yawdahu min almakilati bitilka nisbati bu fekkoon ne jiye ja ca dal bu fekkoon ne jiye ja nga xam ne moo ca dal mat na ceer ba ceerub la waaj jënd ba mu ëpp ko kon nee na faaw ñu seet lu tolloog loola wàññil ko ko ci njëgg te moom mi doon jaay te wax ne nangam jaayalewu ma ko it lam ne woon moom lay téye dana am lu wàññiku lu toll noonee nga xam ne moom lu ci jiye ji yàq bañ di ko wàññil aji jënd ji ca njëgg kon fa in naqasati tamaratu ak tulusa wudiha hanil mushtari tulutu taman wa in naqasati nisfa wudiha hanil mushtari nisfu taman wa hala hadha yuwdahu min almakilati bihasabi aljaa'ihati binaan xala an almustasniya munazzalun mansilat almushtari nee na bu fekkoon ne la yàqu ca meññal bañ ko jaay ceer ba la kon des na ko wàññi ci njëgg ceer ba bu fekkoon la yàqu ci lañ ko jaay dafa mat genn wàll ga kon daañu ko wàññil ci njëgg itam genn wàll ga su ko defee moom mi nga xam ne moo ne woon daa ci téye nangam te moom miy jaay nag ba tey lu toll noone mooy wàññi ko ci la mu war a téye bu fekkee dañu remboursé jënd kët bi ak ceer kon moom itam lam ne woon moom lay téye ci meññeen bi day wàññi ku ceer. في بيان احكام اختلاف المتبايعين ni leral ñaar ñi jaayante mu amé jiyo seen digënté lu atté ba ini xtala fa ndé wuté na al mutabayihani ñaari way jaayante ya fi jinsi samani ci xéetu ñëgg am na wax yi wala façon ba halafa ko ni waat ñom ñaar mo tontu yi wu fu ci xëté fi reef ko man ñu wax né fi jinsi samani bo xol ni fi jinsi hiwadu xam al hiwadu da na yobale ak tanu da na yobale al mutman ñu duggal ñet ak lañu jënd di def ñek ko ñu gëna gaaw té ñoon la ma leer lé tam suñu leeral ba nga top ni sara bu ñu wax muy jawar ak li leeralé ñu na far leeralé noom rek mu gëna gatt té ben lay doon dafa wax ni ñaar ñu jaayante man na am ñu jiyo ci xéetu lañu jaay ba lañu jënd jëmmi xéetu ci bopam ñu nekk ne ko aw nak la la jaay ci nangam kene ko ak ata nga ma jaay ci nangam lolu ko wala saret kon kon wala ngeug ñu jomo ci kene ko dama ko jaay won jinni kene ko dama ko jaay won ak mantara xamna kon wala am jëwër jëmm xéer wo ci bopam ci diwo ci façon la nak moy gënal ni ki ne ko dama ko jaay won téne dëram ki ne ko de dama ko jaay won ñetti dinar xamna kéwul sa wax kéw xaaliss la wax ñoo bokk xéedi waye façon bi rek mo wuté ba téne ko dama doon jaay top bare kene ko doon man top lars la doon jaay ñu wax ni boko sét lo misal la ci ke wax le bu nek bi jëm xéer ci bopam mo wuté bu ñaaral bi xéet yenn la kene ci ci bopam té moy façon bu mo wuté ñaaré fu ñu bokk até ndaka mo jëm xéer ci bopam ba façon ba ci lu jëw mom dañu wax kenn ku nekk waatal li nga wax bu kenn ku nekk waate la wax kon ñu tabbi ko ku ne dem bu ñaan ñëpp ragale waatam moop ñoom ñëpp ñooy waat ne jeen ci mën doon atte bu ben na su ko defee nag bu fekkee jëmm ji doon jaayante mu nga fa wéewut amul luñ cee dolli kon nag ñu def ci waradda delloo na ma xal fa waati ànd ak faat ga qiimataha xayma njaay ma ñu lu fekkee ne yooyu jamono da fekk lañ doon jaayante raw na mañu si tuddelloo jëmm ja kon nee na day delloo xayma ja yow ma bay xihaa ci bisub jaayam nga maanaam xayma ji buñ koy seet dañ koy seet ci bis buñ jaayante fu njëgguloo la toll woon fu xayma loo toll woon buñ ko seet ci bis bi ñu xëccoo ko xuloo duñ ko seet ci bis buñ leen di atte ndax lu ci nekk mën naa wute foofu itam nee nañu fiñ ne warab dama xal fawaati qiimataha bu ne woon xiwadaha rek lay gën a jàpp ndax xam nga bu ne woon xiwadaha dana yóbbaale bu dee misli waaw xam nga misli fekkan loola misliyo maanaam li ñuy peese mbaa li ñu natt mbaa li ñu wàññi day delloo rek mu tol noona moo tax xaala al ujhuri neena law qaala xiwadaha badala qiimatiha la kaana ahsan li shumulihi mutlal misli kon dañu yóbbaale bu dee misli mu joxe lu tolloo moom kon buñ dee seet xayma ji dañu seet yowmal bañ mi duñ seet yowmal fawaati duñ seet yowmal xukmi duñ seet yowmal bañ mi boobu xayma ci tolloo woon wa fi qadrihi bu ñu jiyoo ci kemam njëgg kanab moo ni nit ki buñ jiyoo ci kemab la ñuy jënd aw qadru ajalin wala ci kenn ab ab aw raanin wala ci ak tayle aw xamiinin wala aju gàddu ba tey xalafa ñëwaat ñoom ñaar wa fusixata fireef ko maanaam dafa teqale ñoo nga weesoon nga xam dañoo jumoo ci jëmmi xeetu loola baaf qualité ba tey ñu dañoo tey ñu jugoo nañ ci xeetu nangam la qualité sangam la man jiwo kay moy tolway ba kala wax tolway bo xamni bokut ak lake wax ana lu fekke da ngay jomo ca tan ndeug moy ni ci wax juroom net ci wax fuk ja ka dana ko mangi lako jaay won fuk bu ndiwo ci mané ko juroom net mo jaay won lolu kenn ba kenn bawuté bi nga xamé ni légui jënd lañuy jënd ba mo ni mëna mëna ko dag ma waxon man xarma fukki jëni ki jënd nak dag ma waxon ñaari xari fukki jëni ani kon ju ma sa nañ ci légui am xar la waye kenn ba ci bopum waaw ñu ko tan tan mo wote ñu yar ñu bokkaté patay bu fekké dañu joomo ci tam appo ana ñoo ñepp joomo nañ ci né bañ koy jaayante woon ak app la joomo waye ci misal ka kira wax wër nga ma talon jaaka dañ ko wër rek la waxon mu ko ñaar wër no waxon ñaar wër lañ joo patay koku ci tam ba lañ joo mo ñu joo tam ci tayle mu ne ci ki jaay ne ko dama la waxon dang ma tayle nang ba nga nang ko ni ko deere dang ma jaay rek way amutu ngi gën tayle gën ci waxante won wa rahman dama ñu joo ba tay ci hamilin mo ki jaay ne ko dama joo won ci faaw nga wut ko la garante ko xani mo la gaddu ni ko deere dama joo won ci nga jaay mu non way waxu ñu kenn ku ñu gaddu ni jëlé ma sal la yo xamni ñoo bokku até mom fekke ni kenn ñu jaar fekk sama rom ñu wax kenn ku nekk waatal li nga wax kenn ku nekk waaté li nga wax nak ñu ne su dumay tedd ko fusiha te fereef ko in hukima dem atef na bihi ci mom su ba fereef na ko nak zahiran ci zahir wa batinan ak ci batin ñu lu mel ni faaw day aajo fekke ñoom ñaar bokku ñu jige ci dindi ko bu reñu seen bokk day aajo faaw atake bi atake ko atti dindi gi sa atake bi na suñ bokk waat ñoom ñaar nak te ñu ngi ko dindi seen bokk ku ne dem faaw day dem ba ci atake bu atti ñu dindi nako su ko xasse dindi nak day nekk ci zahir day nekk ci batin day nekk ci zahir day nekk ci batin moy ka nga xamne buñ ko topoon ci batin sax nekk ci deug dite mën na ca soppandiko ku nekk ci dëgg waaw ñu ko gisaal lay salaabi fekkoon woon da lañ jaay ab jébér ndom jaay ab jébér la suñu waxaatee ba jébér bi dellu ci borom soo àttee ni ci baatin xam na ne moom moo toll diggante ak borom kon bu jaam jëm gëstu waatee ci loxoom suñu tu jotee moom xoo ba toppam baatin du jëmee du suñu jotee moom ndax day jàpp ne xam na ci xolam ne moom léegi daa dem si moom ci atte zahir waye ci batti mom mo nekku ci deug mo to waye nak dañu japp ni sañu ta soppandiko ndax diko atte ko di xiyaté ni dindi ko rek mom dañ na ci zahir dañ na ci batti mo tax mo fayf saxu al bayhu tiskhan zahiran bayna an nasi wa batti bayna habbi wa rabbih tabaarak wa ta'ala wa law fi haqq al madhlum ala al mu'tamadi wax jañu sukkandiko moy bu atte ko di xese atte ba dindi ko rek dal ne dañ ba set wetch nga xamne mom mañu togn sax xamne wërna ko ni mo nek ci deug digënté mak boromam bu jekk woon lolé ñuy xëccu itum bu ci waxo jëfëndiku rek def lu aram lool nak mo li sukkandiko téwul nak amna kilifa gu wax ne momé mañu togn bu jekk woon lolé dem jëfëndiku ci digënté mak borom mit dara du ko ci fekk nga xamne mom ganna bu sax bu amaton ay xéré wala mom dun xëccol nangu ko waxal ne ko ci deug deug ya nek ci deug sax su boba mu dal suñu delu wat jilat aqam om la sara bi waxna wa tamaratul khilaf idha kana al mabihu amatan wal ba'ihu zalimun fala yahillu lahu wat'uha hala kawnil fasqi zahiran faqat wa yahillu hala al mashhuri wala yahillu lil mubtahi wat'uha idha dhafira biha wa amkanahu ana boko misale won tay lañu xëccu bu dé ab jébér su féké né jaay kat mom nekkul ci dëgg donte wax nañ bam ñëw ci ay loxom itam ba toppé wax yi kilifa gogé manam wax yi ñenn gaay yi wala bo nga ni wax yi kilifa gogé kon dé wax né ñëw gi ñëw ci ay loxom ci zahir dong la digënté ak boromam du sañu joté ak mom ti aji jënd ja nga xamé nak mom mo nekk ci dëgg bu jekk won jébér ba joté ak momit du ko wañi dara ndax ci digënté ak borom xamna ni mo nekk deug waye nak jappal rek li lañu ko wax bu att keur bi xasi att dal mom dañu japp ne rek att bi dog nako ci zahir dog nako ci batin mom momé ñu togn sax bu jekko lolu soppandiko ci dal def lu aram do att keur bi dag na att bi bo nopi teewul nak bo déggé li hadith bi wax day melni kon dafa deugëral ñi wax né att ba ci zahir dong lay dog waye ci batin mom dogut moy wa fi sahihayn hanhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inma ana basharun mithlukum wa innakum tahtasimuna ilayya wa la hal ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa aqdi lahu ala nahwi ma astami'u faman qadaytu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudhu kum ko jël fa innama aqtahu lahu qithatan min narin yonentibi dane man kat minde flani yeen bu ngeen ñewé di xolo ci man nak xeyna kenn ki dakk lay morom ma amana ma atté jox ko deug waye bu fekké nekul ci deug bu mu jël lolé mako attel xadaab dama melni ko ko daggal morso sawra jox ko ande yon lool da ko yobbu sawra rek man nak katana ku duguma ni ki seenu bokku ragala wat am na li wax legi moy khalafa yu bokku wat ñom na mune nak ñu ci mën doon buñu bokk ñu ñu ragala wat ata yoon na la ñu faaw dañ koy dund rek faaw dañ koy dund rek ñu bokku ñene wat ak ñu bokku kenn ñu ci wat ne bu kenn ci ñu won wat kenn ka ragala wat nak ko ko ñu wat mom ñu atal ko wa suddu xadda gëna neex ni mustari ak jënd iddaha ji wote na al ashbaha la gëna jaabu wa halafata ñu ñu wat doona ci in faata ndum rawna manam da mu takale nak yaari nax yaay até ñu ñu ko wax moy bañ jiwé ci ci jëm ci samani ay no fi ko ko ñu taw ñu ko tobi ana fi mu nekk ni do jiru yaari masala yo xamne ñoy bari yaari fele yaari ñëk yi moy bañ jiwé ci ci jëm ci samani ay no fi ko ko ñu taw ñu ko tobi bu ñu bokké waat na ku nekk la nga wax da ñu bokk ragal waat mo xam jëm lu la rawna mo xam jëm lu la rawut ko re na nga jëlë mo xal yi nga ci tek moy bañ jiwé ci fi qadrihi man fi qadri samani wala qadri masmani ak qadru al ajal wala ñu jëmo ci rahmu wala ci hadu dara ñu ñu bokk ak dara ñu mo bu xat wala la nga jëm rawt kon du batay duñ bokk waat ku nek la nga wax ñu ci jox dug jëm ba ñu bokk ragal waat ku ñu ci gañu sama ram ku ñu fekk jëm jàngé taxaw fofu lañ koy tobbe ni nga waxon lañ waaye nag bu fekkee ni loolu yooyu jamono jëmm ji ñëwul jàmm mooy jëmm ji rawoon nag waaw ci la toll di ko àttane leen ci war suddi xam mustari bu fekkee loolu xas na raw ba noppi nañu léegi am jëmm ji lañu njëkk a déglu bu fekkee ni léegi la ñu wote léegi jaadu na man loolu daa xas raw te moom ñu nga xamee ni léegi mooy aji jëmm ji la ñu wote jaadu na ci ku ko dégg kon bu ko bool na ngoo waat kon ñu ñëwale ko kàddu gi ñu jox ko dëkk ñu dem ko bokk na ca raw ga te jaaxulu samani bokk réere njëgg yenaa bu fekkee ne ñoom ñaar ñu jaayante woon kenn ku nekk daa wax ne man de ay ne yéen xamatuma njëggun waxante woon ki jaay wax ko ki gën wax ko waaw loolu dañ koy boole ci loolu dañ koy boole ci att bi nga wasa léegi nga xam ne mo ñu ne loolu raw na nga xam ne aji nga xam ne kenn ku nekk dañ la wax ne la waatal ne li nga wax ne xamatuma lañ ko defante woon dugg na ci yoom déet loolu lañ lañ waat la kenn ku nekk maanaam ànd gi ànd kenn ku ci ne ne xamatuma njëggañ jaayante woon nag li tax mu nañ koy boole ca raw ga mooy su boobaa aji jënd ji mooy njëkk a giñ ba tax saraa bi naa wa fa'idatu kawni tajahuli tamani fawtan tabdi'atul mushtari bil yamini bi kenn ku ne xamatuma lan jaayante woon njëgg xamatuma ko kenn ku nekk day waat bu fekkee bokk nañu waat kenn ku nekk waat la nga wax kon dañu daal di dindi njaay mi dañu mësuñu jëflante dara su fekkee ne marchandise ma ngay taxaw ñu delloo jëmmi marchandise bu borom su fekkee jëmmi marchandise ma raw na donte sax lam da jar rek mo soppiku kon koko du delo jëmi marchandisme day delo xayma marchandisme degam luñu xayma la won bu dey misli yu nak mu delo lu tol non kenn ku nek na bo dewat da ngay deggal rek li nga xamni mo nga wax ne xamatu moko waye bo jëmu weddi nak naka ci dess wax da xam nga kenn ku nek neena xamatu ma luñu jaayante won kon nak mën ta wat ci weddi la borom mo wax day war rek ci saxal deug li wax ne mom wax deug yalla xamatul gan jeug lañu jëfënte won batay nak ñoom ñaar ñu bokku ñëwé wat ak ñu bokku ragala wat batay ñëwé mo ci gog wal wa taxra ibn wa'lam annanuko lahuma ka halifihima fil fasq wa kaza nukul ahadihima fi ma yadhhar fa idha halafa aw nakala aw ahaduhuma fusikha al bayh wa ruddat as silghatu te والظاهر ان الفسخ هنا لا يتوقف على حكم الحاكم به لول مي واخ نك نيكول سي شراب جواهر الاكليل ميغي نيك سي شراب عبد سوقي وان من يعرف اك دون تيكي سي اجبان لا يعني دونت صح ما نام نيم نار ميغا خا نيو واخ ني من خامنتي خام خالد نين كو ديفنتي وون دا نيو دون نيكو ديفنتي وون رك واو كاني نيك دا نغا دون سي مكو سي واي ko defante won rek ni mu ci tak nak ne wa bada ta jekena al ba'ihu aji jayja de ci jull nak bu fekkene du masala mi nga wessu muy mas'alatut tajahul masala mi ngay doore jeexal ci kenn ku leen xamatuma lañ ko jaayante won bu fekkene yenen masala mu bokku tak momu la sunu masala ya nga wessu ci ganam nga xamne ñu wara bokku wat ñom ñaar fu ci waxe ñom ñaar ñu wara bokku wat ñom ñaar ko aji jayja ñu legi ñu wax ni mom ñu ko wat لا متفرادنا هذا هو المشهور إذ الأصل استصحاب ملكه إما ليس إن كتبت نوح نور انتصار نحن مومو نوفي أبو جنب جنون لا جدا لنوى وطرق مو جيوه نكي من نوكي من تجيوه لنتي أبو جاي جنون مو انتصار ومن بان وحالة فواتنا حالة نفي بعوى خصمه تباق وواتك أجي خلوم جا ma hatta ko ci dawaahu and ak deugal wota gopum nga ñene ñoom ñaar kum ci mën doon mu jaay kat mu jënd kat bi bu rewaat day ñëk waat weddi na ko mu sekkal wax te kenn saxal mu la wax mo ciofa ya lay waat aw wa taxara bu ñu ñu waqaddu an fi hal al ifdati ana fa wa daq gi lay jitu dara saxal fa yaqulu fi tanazuhuma في قدر ثمن ما بعتها بثمانية ولقد بعتها بعشرة يعني بحكة دم خطوة تلون جدرة تلوحني واتنا جي يالنا من جاي قد جاي وكون جونيت من كو جاي ونفوك ولا يكفي اقتصار وخل النفي لاحتمال أنه باعها بتسعة مثلا يعني والله ما بعتها بثمانية دول فهو جالني ولقد بعتها بعشرة رحمن نعم ñantal ñu ko jaal juroom ñaan agutul fukk xeyna dëgg la juroom ñatt way agut fukk ñu waxon lay kon mo tax faawu waatale saxal fukk ñu wax wa yaqulu al-mushtari mabta'tuha bi 10 wa laqad ibta'tuha bi 8 ñoom wala yaqdiru ala nafsi bi hindati al-mutaqaddimati wa hiya ihtimalu annahu annahu ta'aha bi 9 mafala ko ko ni ki jëm ñu wara waat waat ni jëndé mu ko won bokk té ci saxal lo do nak la ko jëndé won dañu dañu ñu ñu ñu ko fukk ndax man naam ñu jëndé won ko do ñent té do nak la wax lay ci jintaata ñu mo tax nak ñu ko tax wa ñu xalafa do wote ne ñoom ñaar sun ti hay ta gël ci jaxu app fa xawul kon wax ja lu mën ci rut taqaddu ñal na aju waddi jeex na manam taw ñu jëw nañ ci ne dañ koy jaayante amono app ak dum tolu tam jigo nañ ci waye ndax warna jeex wala wata jeex na fofu lañ jiyo kena wax ni wer lañ waxante won ko ne ko waaw wer la won kay kena ko mu ngi tambule bisu dara xlu tero yori fofu la tambule mu ngi ko dede mu ngi tambe bisu magal daru mu fi sama juro te tay jilu ben santira maga ko wara ko te jeex to ne kon warna jeex mu indi mu su baba tax ni jeexut mu ngi top ni fal fal khawdu limun kiri taqam bih kok lañu fekk ci atahuna bian qala al baihu awal al shahri wa qala ni al baihu ajajuna awal al shahri wa qala al mutahu muntasafahu ya muntasaf al shahri wa la bayinata li ahadihima wa fatat al silhatu kon li mun ki li taqaddima wahdi al intida al ajal mustariyan kana aw baihan bi yaminihi in ashbaha sawa'an ashbaha al akhar am la li anna al asla hada min qada'ihi fa in lam tafut al silhatu halafa wa fusiha ya nonu non wax nak moy fekke ni la ñu jaayante dara wa fa ka la ñu jaayante rew kon ñu bokk waat te ñu tabiko fa in aqama bayyinatayn mutaharidatayn humila bi bayyin fi ba'ihi bi taqaddumiha tarikhan wa fi qabdi thamani buñu xecce ci nepp jëgg aw silhati wala ñu jaay fa ak ñu kon jossal la baqa'uhuma moy seenu def ñu ñaar ñu fekk da ñu jiyo ci jaay ñu ko waaw ñu jëgg ki jëndu ñu fekk na tayna ni ñu ngi ñu nopi ne ko a jox na la ko def wa ñu ko deere jox go mako wala safan bi ki jëndu mom nga ne tayna ñu jëgg ba nopi waye ki jaay da ko ñu waaw jox na maram jaay tayna la deñu ne ko waxa ñam ko waye mo jox na la ko lolu mo indi ku nek man na xew ci mom jaay kat man lay laaj ngeug ki jënd nako jox na la ko ki jënd mo man lay laaj na fa nit ni min jënd to ne ko jox na la ko ni su baba nak legi ana dañu dal japp ni non ta doon dara jëg ci non ta doon mo dara jëg ci ta lolu moy ay asaman indal mystery yusuf hat inda ba'ihiha da dañu japp ni waji nga xamni moy jënd da lay joxe bu ngeeg ci param ñu lu ko dund ci jaay tam japp ni waxna tax nañ ko dëgg war na joxe lu ngeeg yaay da tay joxe bu ko mo dal lañu japp ni tay suñu ko dund ñu japp la ci ñu laaj ngeeg ni ko joxe ko war na ko joxe joxe bu ko ci ñu laaj jaay ni tam nako fañu la joxe ngeeg ni tay joxe bu ko mo lañu japp ni ba tax mu tax ci ila jaxar fu dalal ngir aada ñu may nak bu fekke aada am na fa kon aada mën na leen atté kon adamu ndum atti mo ila bi horfin bi khabd thamani aw shilhati qabla al mufaraqati fal qawlu liman wafaqahu bi yaminihi li annahu ka shahid ala ko xamni ada depo na yow la nga wax rek kon defa ko nga wat dole ci ni dalé fek ci ni ko fekke ni ki jaay dum na ko fayma fayugo da fek lay ada fo moy dañu joxe jaay bu nopi ndor la fay te mo joxe jaay bu aga dañu nako wax na deug ko joxe bu nopi ji laaj ci rek kon mo ala ko xere fekke ni ci jëndu tam lay di ñu laaj li ñu jënd lay aada fofu mo da ngay fay ba aga mu ndor la jox da fay na nopi ni legi ñu laaj ni jox mu ndon laaj ñu japp ni kon aada xere nako ñu ni kon legi ñu ko joxe gut ñu ngi jënd kala xamne nit yapp aw baqlin wala lugum dana lol fatina lol dem na ñun jënd kat bu tuyu ak mun wala kasra ak donte bari won ma da fo xamne fa adawo bo jëm li ñun yapp ba lugum dañu na taggo ñu ñaar rek ñoo ñu jënd nga fay da dañu taggo mukk te ñoo ñu jënd fayo kon ñene ñu ñun yapp ba lugum bu fekke ni ci ñu jënd dem na bañ taggo yaaka bu ko wax ne ko legi fay goma kon ada sharal nak mo non fay na wonop ndax da nga day non mom ni ada mo yapp lu dum mom ko jënd faaw da nga fay wonop jënd do taggo ku ne dem waye du ñu taggo bu ko taxo te kon taggo mu bagal yaaka do bu ko laaj ndigi boko ada sharal nako non kon ni yapp wo tare tare ak lu dum nga dañu japp ni fay na وتخ من فاو صدق المشتري لموافقه دعواه الغرفه حين انفصاله دلي والا بو فكه دغوت لم جن نك دغوت ياب با لوم جن فلا كون ديس كو جخ واخجي ديس كو جخ دغي اني دهان دم دا ووتو دفو خاي جغ dox da ak ci ganaw japp lu ndon jënd manam fekk jottu ñu taggo te mom mi jënd da wax ni kat dañu ma jox ba tey ko ma doora fay waaw dug la sax yaangi tollu ci nafa mi nga xamni loolu ko ma sa jënd dal ba lu ñu taggo ki jënd fay waye nak ki mom da wax ni fi tollu ni taggo ko ñoom ñaar taggo ko waxon manam ki jënd dem ba tawu ko ñoom ñaar taw ta wax ni legi dama jox ba agal lima doon jënd man ma doora fay mo ini daha dafa ko dafa jëf dafa sama ni bax da ak waaw lutax deglu wuñ ko moy li da'wahu ma yukhalifu al-ghurfa fi al-ula wa inqita'i shahadatihi lahu fi al-thaniyati li jarayanihi bid-daf'i qabla al-aghdhi wa ba'dahu ma'a على الحطاب هذا كله إذا كان المشتري قبل أصلحته ففي التوضيح عن البيان إذا لم يقبض المشتري المضمونة وادعى أنه دفع الثمن فلا خلاف أنه لا يعتبر قوله ندير خم نال لي نيار جندكت بي دوغوت لا واخون بو دمي نغ بو دمي نغ واخون لا خم نال لي كون نيار باتي تقالو دوغوت xamul aada séeréel ko xoo